إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يا كم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صلاة سلام انتم عليه الصلاة والسلام تمكتانا katika makutano haya makutano muhimu mno na kikao chenye fadhila kubwa ikiwa tumekusanyika msikitini kwa nia na madhumuni ya kusoma kusomeshana na kukumbushana yanayohusu dini yetu ni kikao bora kwa mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni maarufu lakini ni kikao pia kilicho wa kusanya watu muhimu sana katika jamii yetu tunaoishi baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu ni watu nyeti katika mujitamaa wowote kwa sababu baada ya muda watataharaji watamaliza masomo yao na wengine watakuwa ni madaktari wengine watakuwa ni wahasibu wengine waweza kuwa ni wahandisi wengine waweza kuwa ni walimu wa mashuleni na nyanja nyingine mbali mbali wanaweza kuzichukua kwa sababu ya zile faculty au kulia ambazo wamesoma. Kwa hiyo kupatikana wanafunzi wa vyuo vikuu wakaamua kukaa chini wakatenga muda kusoma na kujitaalamisha yanayohusu dini ni jambo muhimu sana. Mnahitaji kupongezwa. Mnahitaji kupongezwa, kusifiwa. Ni jambo bora sana. La fadhila ni kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. lakini haya ni mabadiliko yaliyoletwa na da'wa tu salafia. Bila shaka miaka 10-15 iliyopita, watu wanaosoma universities mbalimbali au colleges mbalimbali walikuwa wakijiona ni watu bora sana, kwa vile mtu anatengeneza degree anajiona ni mtu bora, ana maana kubwa kuliko watu wengine. Watu wengine wote wajinga, kwa vile yeye anasoma chuo kikuu. Na wakati wa kukaa chini kusoma dini ulikuwa haupo, kwa sababu walikuwa wanadanganywa ya kuwa hakuna mgawanyo wa elimu. Mlikuwa madanganywa wakati huo, au ilikuwa sio nyinyi? Watu walikuwa wakiwadanganya watu ya kuwa hakuna mgawanyo wa elimu, wanaita demarcation of knowledge, au sio? Hakuna demarcation, elimu ni moja tu. Iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, au sio? Ukisha ukasoma vitabu vyako, book 1, book 2, book 4, sio book 5, mkienda kule shule form 6 imewekwa kwenye maktaba za misikiti, misikiti ile ya shule yamewekwa yale mavitabu, na ukule vyuo vikuu vyenu mmewekewa. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa wanafunzi wa vyuo vikuu kupata fursa ya kusoma na kutenga wakati wao wakasoma dini ilikuwa ngumu, kwa sababu ya wanaharakati. Wanaharakati wali wajaza watu uozo mwingi sana, ulikuwa ukisoma Islamic knowledge yako vizuri na ukafaulu vizuri form 4 na form 6, basi wewe ni mtu umesoma ya tosha. Na wakawa wanasema kwamba dini unaweza kuisoma ndani ya lisali moja. Wenyewe walikuwa na maneno yao, wanasema an hour is enough, lisali moja tu, kwa kuwa kuna watu walisilimu tu alafu wakaambua watoke jihadi, kwa lisali moja litosha. Lakini da'wa tu salafia alhamdulillah imeleta haya mabadiliko, na watu wakaambiwa, bwana, mtu mjinga ni yule asiojua dini yake, ndio mjinga wa kweli. Sio yule asiojua kusoma, ni mjinga kabisa. Barua ikija aitembeza kutwa, kwa twaambiwa kule kwamba asiojua kusoma ndio mjinga kabisa. Ah, mjinga ni asiojua dini yake. Wani usipojua kusoma Kiswahili ndo huli au ndio hupati kazi? Yaani hamna kazi za wasiojua kusoma? Hazipo, hazipo, zipo. Na watu hawakujua kusoma kuandika, waliishi wakaoa tena mke zaidi ya mmoja, wakajenga nyumba. Na nyinyi wenye degree mpaka leo wengine mtafuta kazi na bahasha zenu za kaki, mahangaika, hamna wake, na kama mtakuwa nao ni mke mmoja, wahangaika. Sasa mjinga kweli ni yule asiojua dini. Sasa da'wa tu salafia ndio imewatoa huko. Lakini saizi ingelikuwa mtuona sisi kinyaa, umeuramba, una tai yako wa vile wajua Kiingereza, basi au sio? Ostazi pia inaitwa kwazayo ostazi. Zarau tupu is ostazi, yani zarau tupu. Kwa hiyo huu mkusanyiko alhamdulillah ni mkusanyiko mkubwa sana, na tutaraji Allah subhanahu wa ta'ala khairi tunayoiona itakuwa kubwa zaidi. Kama hatukuishuhudia sisi, basi vizazi vyetu wataishuhudia. Kama jamii hii ya wanavyuo wataelewa da'wa tusalafia na wataamua kusoma na wakawa ni mabalozi wazuri wa kufikisha da'wa tusalafia, baada ya miaka 30 au 40 hii da'wa itakuwa iko mbali sana. Hii da'wa itakuwa iko mbali sana. Limeelezewa na ahli alilmi neno manhaj, maksudio yake nini? Tunapotamka manhaj tunakusudia nini? Au wanawachuoni wanakusudia nini? Na jambo hili lina maelezo kutoka kwa wanawachuoni walipoulizwa kuhusiana na manhaj. Manhaj ni nini? Wameeleza ahlul ilmi maana ya manhaj kwa ujumla. المراد بالمنهج الطريق الذي يسلك لتحقيق الدين والشريعة فيدخل فيه الطريقة للدعوة إلى العقيدة والطريقة لعبادة الله كما يحب ويرضى والطريقة في تلقي العلم وتدريسه وطريقة في معاملة المخالف والطريقة في تعامل مع ولاة الأمور أو مع ولاة الأمر الطريقة في الجهاد إلى آخره. فالمنهج أشمل وأوسع من العقيدة من هذه الناحية. قالوا نسوما سوما ونسوالي لنبتا هكونا كولة كيوليزو ونوچووني جيكونا تفاوتي كاتيا منهج العقيدة. سميني ميليزا أو نمسوما من نهايو كوليزا معانا منهج na nitasoma maneno ya Sheikh Rabi vile vile alivoulizwa. Suila al-Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala, hal hunaka farqun baina al-manhaj wal-aqida? Wa in kana bainahuma farqun fahal hunaka madkhalun li ahli at-tahazzubi من خلال ذلك التفريق؟ شيخ ربيع حفظه الله ameulizwa, je kuna tofauti kati ya manhaj na aqida? Na ikiwa iko tofauti hiyo, je kuna madkhal, kuna upenyo kwa wale watu wa vyama mahizbi wana upenyo kupitia huo utofauti? Sheikh Rabi amejibu hafidhahu Allah ta'ala, taban almanhaj qad kathura alkalam, neno manhaji qad kathura alkalam, maneno yamekuwa mengi, fihi walhadithu anhu fi hadha alasr, Mazungumzo yamekuwa mengi katika asri hii, biaksi ma kana inda salaf, tofauti na wakati wa wema waliotangulia. Qad yadhkuruna kalimata manhaj wa minhaj, lakin ma kana indahum hadha al-lahj bil manhaj. Walikuwa salafu wakitamka neno manhaj au minhaj, lakini hakukuwa na matamko haya au maana hii ambayo leo ipo. Huku kusema sema huku hakukuwepo wakati wa salafu. Lakini lamma intashara اضطر السلفيون أن يقولوا المنهج المنهج. لكن بعد ما كوزاغا نكوينيا جنبو هيلي وكاتزيكا إكاوا هبانا بودي كو سلفي أو السلفيون ما سلفي وسامي منهج منهج. أنا سمعت شيخ ابن بازي لا يفرق بين العقيدة والمنهج. شيخ ربيع نسمة حفظه الله ممن ممسكية شيخ ابن باز حتفوتشي كاتي عقيدة منهج. ويقول كلها شيء واحد. نسمة يوت أو كلا كيموجة كتكيفني كتو كيموجة. والشيخ الألباني يفرق الشيخ الألباني أنا فرقيش أو الشيخة الألبانية كيواني عطف يا أنا سمعته الشيخ الألباني أنا فرقيش يفرق وأنا أفرق. الشيخ ربي أنا سمعنا ميمي نفرقيش أرى أن المنهج ميمي نأونا منهج ni ashmalu min al-aqida. Manhaj imekusanya zaidi, imeenea zaidi, iko general zaidi kuliko aqida. Fal-manhaju yashmalu al-aqidata wa yashmalu al-ibadati wa yashmalu kaifa tatafaqqah. Nenu manhaji la kusanya aqida, la kusanya ibada, la kusanya vile vile namna ya wewe kusoma dini yako. Wayashmalu kaifa tuwajihu ahla albid'i, pia ya kusanya ile namna ya kukabiliana na watu wa bid'a, namna ya kuelekeana na kutaamal na watu wa bid'a. Falmanhaju shamilun. Shaharabia naendelea kusema manhaji ni shamil, inakusanya ni am. Manhaj ahli sunnati, mfano nasema manhaj ahli sunnati fil aqida, tunasema hivyo manhaj ahli sunna, manhaj ahli sunnati fil aqida, manhajuhum fil ibada, manhajuhum fit talaqqi, yani kule kupokea elimu, manhajuhum fi kadha, manhajuhum fi kadha, fa manhaj ashmalu bila shak. Kwa manhaj ni ashmal bila shak. Ani maelezo ya nani? Sheikh Rabi'i hafidhahullah. Lakina ahalal ahawai, lakini watu wa hawa, lakina ahalal ahawa, lakini watu wa hawa, ba'dahum yufarriqu baina al-aqida wal-manhaj. Baadhi yao wanafarkisha kati ya aqida na manhaj, li agharadhin hizbiyatin wa siyasiyatin, kwa malengo ya kihizbia na ya kisiasa. Kule kufarkisha kama vile mtu anavyosema mimi ni salafi aqida lakini ni ikhwani manhaja. Huku kufarkisha huku ni kwa malengo ya kihizbia ya kisiasa. Fayahtaluna ala kathirin min as-salafiyin, wanatumia hila, wanatumia njama kwa wengi wa masalafi. Fayaquluna anta tabqa ala aqidatik, anamwambia mtu salafi wewe bakia kwenye itikadi yako. Walakin al-manhaj nahnu muhtajuna an nataawan fihi, sisi twahitajia tuwe pamoja. Bakia na itikadi yako ya kisalafi, lakini kwenye hii manhaji tuwe pamoja. Wanamwambia hapana ubaya, fala mania an naqul, hapana ubaya kusema salafiyun aqidatan ikhwaniyu manhaja. Sasa haya maelezo ya Sheikh Al-Albani ya Sheikh Rabi yanaendelea, ambayo yanapatikana katika kitabu Ajuibatu Fadilati Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali As-Salafiyatu ala as'ilati abi rawahati al-manhajiyya, yanapatikana huko. Kitabu hichi ninachosoma kinaitwa Al-Barahinu Al-Atida fi kashfi ahwali wa ta'asilati Ali Al-Halabi Al-Jadida. Chi kitabu ndio nimenukuu maneno haya kutoka huko, lakini asli pia maneno haya yamechukuliwa katika hayo maswali aliulizwa Sheikh Rabi'i. Mpaka hapa kwa ufupi pana maelezo ya Allama Fauzani, lakini Allama Fauzani pia anaona almanhaju aamu min alaqida. Huu pia ndiyo mtazamo wa Sheikh Fauzani kwamba almanhaji ni aamu min alaqida. Kadhalika huu ni mtazamo wa Sheikh Ubaid Aljaberi hafidhahu Allah, kadhalika anaona almanhaj ni aamu min alaqida. Hapo kuna maelezo mengine, kuna talazum baina yake, baina manhaji na aqida, na mtu manhaji yake yafisidika endapo aqida yake itakuwa ni fasida. Kwa hiyo tunarudi kule asli, ni ile aqida. Ikifisidika aqida, na manhaji ya mtu inafisidika. Hii ni khulasa nilikuwa nataka kuyasema kuhusiana na neno manhaji. Kwa manhaji ni aam, inaingia manhaji katika aqida, manhaji katika da'wa, manhaji katika kupokea ilmu, manhaji katika kuzielewa nususi za Qur'ani na Sunna, manhaji katika kutaamal na watu wa bid'a, manhaji katika kuamiliana na watawala, manhaji katika kuchunga masalihi na mafasidi katika mambo ya da'wa na nyanja mbalimbali za kutekeleza sheria na mengineyo. Manhaji katika jihadi, je, jihadi inoendana na kuafikiana na Al-Qur'ani na Sunna ni ipi? Kama manhaji ya jihadi ni hii kwa mujibu wa kitabu na Sunna, hili ambalo haliendani na kitabu na Sunna, hii ni manhaji fasid, ni manhaji mukhalif katika suala la jihadi. Haya ndio makusudio ya manhaji. Kwa tunapozungumza al-manahij al-mukhalifa, sasa tutarudi ya kuwa Romani kasema mada hii ni pana. Tukirudi katika masala tuliyosema ya kuwa manhaji ni aam na ashmal, ina maana tunazungumzia manahiji zote zote mukhalifa limanhaji ahli sunna, manahiji ambazo zimejikwita katika mrengo wa aqida, katika mambo ya asma wa sifat na mengineyo. Tukianzia sasa tokea nyuma huko mapote ambayo yamekhalifiana na manhaji ahli sunna, imma aqidatan au ibadatan au sulukan au akhlaqan, itakuwa tuna mapote mengi sana na tuna manhaji nyingi sana. Kama taalamun, kundi la mwanzo lililo khalifu manhaji ahli sunna wal jamaa au manhaji salaf ni al-khawarij, kama alivyotaja haya al-imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Bid'a ya mwanzo kudhihiri katika Uislamu ni bid'a ya khawarij, kisha ikafuatiliwa na bid'a ya rafidha, bid'a ya ar-rafdh Arrafidha ndio kundi la pili kudhihiri baadhi ahli alilm wanaona yalidhihiri katika wakati sawa wakati wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini bila shaka al-Khawarij walitangulia. Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anaona makhawarij walianza toka wakati wa bwana mtume kwa yule bwana Dhul-Khuwaisira min bani Tamim, yule aliyomwambia bwana mtume i'dil ya rasulullah. Sheikh al-Uthaymeen anasema pale ndio ilikoanza mbegu ya ukhawarij. Kwa makhawarij wametangulia wakafuatiwa na ar-Rafidha, kisha kundi la tatu ni al-Qadariya. Al-Qadariya ambalo limedhihiri wakati baadhi ya masahaba wako hai kama kina Abdullah ibn Umar, kadhalika kina Abdullah ibn Abbas wakiwa ni wakubwa, lidhihiri kundi hili na fikra hizi, na jambo likaendelea kadhihiri Mu'tazila apoti ya kiirja na afkari zao, wakaja masufi na turuki zao, mpaka katika wakati tunaoishi yamedhihiri makundi mbalimbali mengine. Makundi hayo yapo katika mrengo wa akida zaidi, na mengine yamejikita katika mrengo wa manahij mbalimbali. Na kwa mujibu wa maelekezo niliopewa na Sheikh Abu al-Fadl, ni vyema tukazungumza manahiji hizi ambazo ni muasira. Kwa hiyo bila shaka hatutotizama marafidha na rafdhi yao kwa mtazamo huo ambao tuokusudia, lakini makhawariji ni katika makundi ambayo ni mukhalifa, na al-khawarij ni kila kundi ambalo limetoka katika taa ya imam. Al-imam, imamu mteuliwa, imamu anayeongoza daula, kutoka wakati huo walipotoka kwa makhulafaur rashidin, kutokea wakati wa Uthman kama wanavyosema ahlul ilmi, na wakamua Uthman wakati wa Ali, na wakaendelea mpaka leo. Fikra hiyo ipo ya khuruj ala wulatul umur, kutoka katika jamaa ya Waislam kufanya uasi, ni makhawarij, na wana vipaumbele vyao na wana ruusi zao toka wakati huo, na ni mambo yanaelezwa katika makamu yake. Ar-Rafidha wameita Rafidha lianahum rafadhu Zaid ibn Ali, sababu walimkataa Zaid ibn Ali yeye alipowataja kwa uzuri na kuona sawa na ni sahihi ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, akamkataa Zaid ibn Ali kaitwa Rafidha. Na wana usuli zao, na alhamdulillah markazi hii na wasimamizi wake na shekhu wake ni katika markazi ambayo ina mkono mrefu na ina juhudi kubwa katika kupambana na Rafidha. Vitabu vimeandikwa, semina mbalimbali zimeendeshwa nchini, na makala bado zaandikwa, mihadhara mbalimbali yatolewa kupambana na Mashia na Rafidha kwa aina zao na sampuli zao, hususan Rafidha ambao ni Ashia al-Imamia 12. Ni kundi mariqa, kundi la kikafiri bila shaka, na itikadi zao ni za itikadi za kikafiri, pamoja na kuwa yawezekana wako katika wale wanaojinasibisha na kundi hilo au kufata kibubusa bila ya ilmu, waweza wakapata udhuru huo. Na japo baadhi ahli alilm wanaona katika wakati tunaoishi kama Allama Fauzani na mtu akaishi katika jamii hii, misikiti yapatikana, da'wa zatolewa, watu wenda madaris, bado akakumbatia itikadi za kirafidhi, mtu huyo ni kafir. Yani semina kama hizi, makala zaandikwa, mashekhe wazungumza, na ukafiri wa kishia uko wazi. Mashia wako wazi ukafiri wao. Da'wa yao ni kuwaita watu katika kuwaabudu maimamu hao 12. Hilo halina shaka. Mesema wakati wenyewe hautoshi, lakini maneno yako. Lakini kwa wale maawamu, watu wa kawaida, sasa hivi mashia katika sehemu zao wanazotoa sadaka yao ya maji, baadhi ya maeneo wanaandika kata kiu kwa jina la Imamu Hussein. Katika maeneo hayo kule Pangani wameandika kata kiu bi ismi al-Imam al-Hussein. Kata kiu kwa jina la Imam Hussein. Lakini kwa nini wakijenga nyumba baadhi yao, au wenye magari baadhi yao, au kwenye majumba yao wanaandika ya Hussein? Au hamjaona hivi ile ya Hussein maana yake? Kwa sababu ya harfu nida, Hussein munada, wamuita ya Hussein maana yake nakuita ewe Hussein, ndio maana yake. Yani harfu nida imekaa badali ya fiili mahdhufu ad'u, au sio? Nakuita, nakuita na wewe Hussein, badala ya kumuita Hussein ya Hussein, wataka nini? Maombi mahdhufu au sio? Takdiruhu nini? Neno hili hata ukisema ya Allah alafu ukanyamaza ni sawa? Si sawa. Ya Allah, ewe Allah, alafu hujaomba kitu, nini sasa? Usawa, yani kutokuwa sawa huku sio sawa na kutokuwa sawa kule. Kule uliomuita ni Hussein, ambaye kwanza Hussein amekufa, hasikii hiyo nida. Lakini kwa nini wamnadi leo? Mwelewa? Wewe unazama baharini peke yako au na wenzio, alafu wamuita shekhe wako yuko Dar es Salaam. Shekhe Nafa, shekhe yuko Dar es Salaam, wewe wazama bahari ya Tanga. Nini umeitakidi katika moyo wako kwa yule shekhe? Hii ndo kumlingania au kumuita aliyokuwa hai lakini hayupo, ni shirki. Au kumuita ambaye hayupo, kafa, ni shirki. Kuna kitu waitakidi. Kwa mashia wanaitakidi maimamu hawa 12 wana uwezo wa kutasarraf katika ulimwengu, wana tasarruf, jambo liko wazi kabisa. Lakini mashia wanakufurisha masahaba ila wachache. Riwaya kila siku za somo, kana nnasu baada rasulillahi ahala rida illa kam, kila siku riwaya za somo, ni riwaya zimejaa katika vitabu vyao, watu wote walikufuru isipokuwa wachache: Salman al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari na nani na Ammar ibn Yasir, na hao wanaoitakidi ndio ahlu baiti tu labda, au sio? Kuwakufurisha masahaba wote akiwemo Abu Bakari na Umar ni Uislamu, na kwamba hii dini yote na elimu yote ya dini imekuja kwa mlango wa Ali tu bin Abi Talib, na kwamba mtume ndo madina tul ilmi wa Ali yubahbuha. Anayetaka elimu na anayetaka hikma aiendee kwa mlango wake. Mlango wake ni nani? Ni Ali peke yake na maimamu. Kwa hiyo zile hadithi za kina Umu Salama za kuoka janaba za hivi mtume alinamrisha nifunge nguo kiunoni, sawa, wote si makafiri. Kwa Ali huyo alipokea mpaka mambo haya ya kimaungo maungo ya siri, mambo ya kindani ndani, basi dini yote ipokelewa kwa hao tu, na masahaba wote ni makafiri. Qur'ani hiyo alihifadhi Ali peke yake. Kwa ukitazama maana au mantiki ya kukufurisha masahaba, maana yake ni watu wataka kuieleza jamii, na kama alivyosema Abu Sur'a alezo yako, lengo lake ni kwamba hao walopokea dini ambao ndo wasifa wetu kati yetu sisi na nani na mtume ni makafiri. Je, pana Uislamu? Eh, pana Uislamu tena? Hapana. Ukafiri wa Mashia uko wazi. Hatutowazungumzia Mashia leo katika muhadhara huu, lakini Al-Qadariya vile vile haya ni mapote mukhalifa ambao asili yake ni kule Basra, ambaye mtu wa mwanzo kuzungumza masala ya kuwa mambo yamejitokea au mambo yanajitokea kwenye sura ya dini. Huko kwenye geography nyie wasomi mwajua, mna fikra nyingi kwamba mambo tu yajitokea, sijui hivi ilikuwa, mara maji yakawekwa kafunikwa patoka wadudu, au wadudu wametokea wapi. Kuna theory za somo, hatuzungumzi. Ma'bad al-Juhani ndio mtu wa kwanza kuzungumza kuhusiana na qada, anna al-amra unufu, kwamba haya mambo yajitokea tu, hakuna ilmu ya Allah wala uwezo wa Allah katika mambo yanayojitokea. Yahya ibn Ya'ma ni katika wale waliokwenda na mwenzie wakawa wanaomba wakutane na mmoja katika masahaba wamuhadithie kwamba kule kumetokea watu wasema hivyo. Wakakutana nani? Na Abdullah ibn Umar. Abdullah katabara na akawaambia, kama mmoja wao atatoa mfano wa mlima Uhud dhahab katika njia ya Allah, hauwezi kukubaliwa mpaka amini qadar. Hawa wanaitakidi kwamba mambo yanajitokea na Allah, hakuna ilmu sabiq kwa Allah wala hakuna kudra katika yanayojitokea, na bali Allah hayajui mambo mpaka yanapotokea. Wana mambo mengi, na mlango wa Qadariya na maelezo yake ni mpana. Lakini kuna Mu'tazila, ambao hao Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil ibn Ata, ambaye Wasil ibn Ata ni mwanafunzi wa Al-Hasan al-Basri. Alijitenga katika majlisi ya shekhi wake Al-Hasan al-Basri kuhusiana na suala la murtakibi al-kabira. Wanasema aliulizwa shekhe, lakini akajibu mwanafunzi. Murtakibi al-kabira, Wasil bin Ata msimamo wake kwamba huyu fi manzila baina manzilatain laysa bikafir wala bimu'min. Majawabu ya Al-Hasan al-Basri hayakuwa hivyo. Murtakibi al-kabira ni mu'min kwa imani aliyokuwa nayo, na ni fasikh kwa kosa lake, au mu'min naqisul iman. Na dalili, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini Wasil bin Ata alijitenga na Mu'tazila. Wana usuli khamsa, wana usuli kam khamsa: at-tauhid, al-adl, wal-wa'd wal-wa'id, wa madha, ومنزل بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفسير الشرح ياو كسوما katika vitabu utaona. Pia tunaachana nao, tuagusia tu haya mapote, ni katika mapote vile vile ambayo yalikhalif manhaji ahli sunna au manhaji salafi tokea baada ya kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mapote mengine ambayo ni maarufu ni hayo ashaira wafuasi wa Abul Hasan, ambao pia ni Mu'tazila katika upande wengine, wanakanusha sifa isipokuwa sifa saba, ni watu wa tawili katika masala ya sifa. Wengineyo wengine ni hao Murji'a, ambao wanazungumza kuhusiana masala ya irja. Wao wanaona matendo hayaingii katika musamma al-iman, wao wanaona imani ni tasdiqul qalbi, hawa ni murji au wale ghula. Na vile vile kuna akramia ambao ni wafuasi wa Muhammad ibn Karram. Muhammad ibn Karram hawa wao wanaona imani ni kutamka tu, tamka tu kwa ulimi. Hawana afikia na Mu'tazila kana kama mambo ya sifati na mengineyo. Alhasil, ndugu zanguni, haya makundi hasa ya zamani ni mengi mno, Sufia na turuq zao nyingi.